Witamy w audycji mobilnych. Mamy dziś niedzielę, 24 lipca 2011 roku. Jest godzina 21.33. Oczywiście z tradycyjnym poślizgiem rozpoczynamy audycję mobilnych. Będziemy dziś rozmawiać o smartfonach, o ile tak to można nazwać, z systemami Windows XP, Windows 7, czyli tak naprawdę normalnych PC-tach, z których można telefonować i mieszczą się one w kieszeni. Audycję razem ze mną poprowadzi Kitor, Kajetan Krykiński, który mówi wam cześć, oraz ja, Damian Statkiewicz, który już powiedział, witam. Dzień dobry, co, tak jeszcze tradycyjne powiem i, o którym zapomniałeś na początku audycji. I nienawidzę mówić słowa i, ale nie wiem czasami jak zacząć audycję. Tak samo mam problem taki, że mówię witam serdecznie, tak wszyscy witają serdecznie w tych radiach i w tych telewizjach. Muszę się tego oduczyć, głupiego zwyczaju. No, także co, witam wszystkich. Dla nowych słuchaczy informuję i informuję, że istnieje coś takiego jak czat, gdzie można pisać z naszymi słuchaczami. Jest już tam kilku nerdów i kilku geeków. Czat ten znajduje się na stronie kontestacja.com. No i tam wystarczy tylko podać swój login. Uwaga, nie rejestrujecie się tam. Można również do nas dzwonić na Skype'a, ponieważ nadajemy na żywo, jakbyście nie zajarzyli. kontestacja.com login bądź 222-195-321 222-195-321. Kurde, nauczyłem się tego numeru na pamięć. Zupełnie podświadomie. No, możecie zadawać pytania, komentować. Coś w tym jest, nie? No, podświadomie. A więc tak. Mieliśmy rozmawiać, a właściwie mamy rozmawiać o midach, o NPC-kach i smartfonach w jednym. Może zacznijmy od określenia konkretnie to, co zakres urządzeń, o których dzisiaj wspomnimy. A wiesz, ja zastanawiam się, czy właśnie o tym porozmawiać, czy wspomnieć o newsie właściwie. Może najpierw wyjaśnimy, co to jest. Okej, Tore, jak się tak rwiesz, to mów. Znaczy, co to jest? Generalnie powiemy dzisiaj o urządzeniach typu MIT czy też UMPC, czyli opartych w tym wypadku o procesor x86, taki jak siedzi w PC-tach. Ale tych urządzeniach takich małych, powiedzmy sobie poniżej 5 cali, które mają moduł GSM i można z niego dzwonić. To jest właśnie wyznacznik dzisiejszej audycji. Gdyż no, parę testowanych przez nas UMPC-ków i midów miało moduły GSM, które służyły tylko i wyłącznie jako modemy, więc nie kwalifikują się do tego. No. To wszystko, co chciałeś powiedzieć na ten temat. Takie krótkie prowadzenie. No bo tutaj rozpraszają mnie ludzie na IRC-u, na którego nie polecam w ogóle wchodzić, a jest tam największy ruch. No to go zamknij. Nie mówiliśmy się o IRC-u, więc... Tak, dobra. Kto siedzi na IRC-u, tego pozdrawiamy i wynocha na czat. Adriano pyta, czy dzisiaj będzie o Windows 8 audycja. Nie, nie będzie o Windows 8, ale będzie o Windows 7 na mobilnym telefonie, takim mobilnym midzie. W mobilnym idzie w ogóle. No właśnie, no już nie wiadomo. Mobilny telefonie. Fajne tutaj związki. Tak, w tej chwili to te pojęcia trochę już zaczęły się tak naprawdę mylić. Mid to tak naprawdę jest każdy smartfon, bo Mid Mobile Internet Device, jak sama nazwa wskazuje, czyli sprzęt do przeglądania internetu, i tym sprzętem właściwie może być w tej chwili każdy smartfon. Znaczy wiesz, ciężko wchodzić już w tej chwili dokładnie, które urządzenie jest czym, ponieważ to najczęściej już wychodzi w tych czasach, że to producent określa, do której półki on ma należeć. Gdyż no, definicje są zbyt szerokie, żeby nie da załapać, które urządzenie do której przypisać. To może inaczej. W tej chwili ten sprzęt jest bardziej dostępny dla mas, większa ilość ludzi o tym powinna wiedzieć, więc te nazwy się upraszcza i uogólnia. Nie jest tak jak kiedyś. UMPC to sprzęt założenia z procesorem x86, z małym do 7 cali ekranem, czy już nie takim małym. No, teoretycznie mieszczący się w kieszeni z normalnym systemem operacyjnym, który mamy na desktopie. I dziś właściwie będziemy rozmawiać o takich urządzeniach, które można również z nich dzwonić. I tutaj taką ciekawostką jest news, który pojawił się na naszej stronie dzisiaj. Fujitsu F07C, UMPC i telefon w jednej obudowie. Nie wiem, czy właściwie zaczynać od historii takiego pomysłu, czy przejść od razu do konkretów, Piper, co sugerujesz? Znaczy, ja bym zaczął od tego urządzenia, jak już o nim mówimy. No, ten news się właściwie zaczął. Skąd to się wzięło, to za chwilę. No dokładnie, a więc jest to MID UMPC, jak to woli to nazwać, zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7, nie mylić z Windows Phone 7. czyli z taką siódemką, którą macie na PC-cie. Jeśli macie. No, jeżeli jeszcze nie macie, to zainstalujcie, oczywiście legalnie, polecam. Z którego można zarówno wykonywać połączenia głosowe, jak i korzystać z ulubionych aplikacji z komputera domowego. Jeżeli chodzi o ten drugi system, bo urządzenie ma dwa systemy operacyjne, bo jakoś tak ciężko byłoby dzwonić z normalnego Windowsa, chociażby ze względu na baterię, to drugim systemem jest Symbian, którego w ogóle nie rozumiem, dlaczego Symbian tam się znalazł, ale o tym później. Podzespoły tego urządzenia są naprawdę ciekawe, jak na tego typu sprzęt. Procesor Intel Atom Z600, taktowany zegarem 1200 MHz, czterocalowy ekran dotykowy, pracujący w rozdzielczości 1024x600. No ten podwójny tryb pracy, czyli Symbian i Windows 7, gigabajt RAMu, dysk 32 GB eMMC SSD, nie mam pojęcia, o co chodzi z tym eMMC. No, widzisz, tutaj właśnie też różne źródła różnie piszą. Jedni piszą, że to zwykłe SSD, inni, że chodzi tu o kartę pamięci. Może innym się... Aż nie wyobrażam sobie postawienia Windowsa 7 na karcie pamięci. 2 MB na sekundę transferu, kiedy obecne dyski SSD mają 300, tak? Ten PC może być również dobrą kamerą. Posiada matrycę 5 milionów pikseli. Ze światem łączy się za pośrednictwem Wi-Fi, które działa również w standardzie N. Bardzo ciekawe, przydatne. Bluetooth 2.0 plus ADLR to już standard, no i oczywiście GSM 3G. Dokładnie, 3G. Wiadomo coś na temat HSDP? No tutaj nie doszukałem się takiej informacji. Nie doszukać takiej informacji. A jeżeli chodzi ale o... to jest raczej mało prawdopodobne, że w tym powiedzmy już dziesięcioleciu powstało urządzenie bez HSDPA. Lepiej zapytać i sprawdzić, naprawdę, cuda się zdarzają jeszcze. To tyle, jeżeli chodzi o łączność bezprzewodową. Po kablu tak zwanym to sprzęt można połączyć za pośrednictwem klienta USB 2.0 i można również podłączyć do tego peryferia w postaci normalnego hosta USB, czyli takiego jak jest w PC-cie. Występuje on w postaci dwóch sztuk. Oraz znajduje się też złącze HDMI, dzięki któremu można podłączyć pod monitor, telewizor i inne jakieś tam ciekawostki. Odnośnie akumulatora, no to tutaj trochę się nie postarali, bo 1400 mAh starcza na 2 godziny pracy z urządzeniem w trybie Windows 7, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi zaś o sam telefon, to tam 600 godzin czasu czuwania. Czyli no, to te też się jednak źródła rozbijają, ponieważ tutaj na przykład mam 350 przed sobą. Aha, czyli o połowę mniej prawie. No ale mimo wszystko, 600 godzin to jakoś dla mnie niewykonalne. 350 godzin podziel to przez 24 na dobę, no to jest tego. To jest, według tego ma on ponad tydzień w czuwaniu działać. Patrząc na mojego Magica, który nie ma bata, żeby wytrzymał 3 dni w stanie czuwania, co by mnie wyłączył, no to jakoś wątpię, że coś, co ma Symbiana i jeszcze gdzieś można w międzyczasie sobie siódemkę włączyć, wytrzymało ponad tydzień. No. I... Tym bardziej, że niestety tutaj nie widzę informacji w żadnym źródle, a tego szukałem. Nie ma informacji, co stoi po stronie Symbiana. No właśnie, Symbian na pewno na x86 nie działa. Nie wiadomo, ile tu RAMu jest, ile tu jest, jaki tam procesor w ogóle, bo to ARM musi być oczywiście. Takich informacji niestety nie ma. I ogólnie, jeżeli chodzi o tego Symbiana, to zastanawiam się, dlaczego tam się nie znalazł chociażby Android. Dlaczego, kurde, Symbian? No ten system umarł. Czepiasz się. Mogli dać Windows Phone 7. Innowacyjne urządzenie, to musieli innowacyjne zastosowanie znaleźć z systemu. Android był zbyt oczywisty, żeby tam się znalazł. Jakby tam dali Windows Phone 7, to też bym oczywiście zrzędził, ale przynajmniej bym mógł powiedzieć, o, fajnie się będzie integrować chociaż. Windows Phone 7 z Windows 7, tak? Może się nawzajem synchronizują. Acz bawi mnie troszeczkę właśnie ta nagonka, ponieważ wszystkie, przynajmniej polskie portale, które komentowały tę informację, pojechały po czasie życia baterii po tych 2 godzinach w trybie Windows 7. Dobrze, ale to nie tylko po tym pojechały, bo na ogół wszyscy po tym jechali, dlatego że tam jest Windows 7. No to ja teraz mam takie pytanie do tych wszystkich ludzi, którzy pojechali pisząc te swoje artykuły, że jest to sprzęt do dupy, dlatego że jest tam Windows 7. Czy wy mieliście kiedykolwiek w ręku MIDA u MPC-ka z ekranem chociażby czterocalowym, Windowsem pełnym w rękach? Jeżeli nie, to zamknijcie swoje niewyparzone klawiatury i nie piszcie takich głupot, bo to jest naprawdę bardzo fajny sprzęt i nie należy tego traktować jako laptopa, bo to jest, oczywiście się nie da na tym pracować to, jak na laptopie. To znaczy, ja tu wyczuwam takie coś, że skoro mnie nie stać, to albo, po co to? Albo typowo polskie, nie stać mnie, to objadę to, albo nigdy nie miałem, nie wiem, nie znam się, to jest do dupy. No bo jak to Windows, no? To jest super, naprawdę, fajna zabawa z tym jest. No i do pracy nawet by się sprawdziło. Nie ukrywam tego. No oczywiście nie zrozumiałem. Po prostu nie, którzy nie rozumieją przeznaczenia takiego urządzenia, tym bardziej, że jest to urządzenie innowacyjne, jakby nie patrzeć. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest to, czy nie wiem, czy jakiś Chińczyk nie powstał wcześniej, teraz mi coś tak świta, ale z takich generalnie, no powiedzmy, masówek jest to na pewno pierwsze urządzenie, które wyszło z działającym modułem telefonicznym na rynek. No tak, z działającym, bo był wcześniej XP Phone. Ale pokładaliśmy wielkie nadzieje, mieliśmy nawet to już testować, ale okazało się, że XP Phone wyszedł bez funkcji telefonu. No niestety, bo coś tam jakieś problemy mieli techniczne, no i nie wiem, rok temu powiedzieli, że to naprawią. No i mija już ten rok i jakoś nic nie wiadomo, wątpię, żeby to się tak naprawdę pojawiło. I ogólnie, jeżeli chodzi jeszcze o Fujitsu, no to niestety sprzęt póki co dostępny będzie tylko i wyłącznie w Japonii. Niemniej jednak kibicuję tego typu projektom i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo taki sprzęt jest naprawdę potrzebny. Jest pewna luka w rynku i trzeba ją załatać. No widzisz, tak w międzyczasie piwo za nas dostało luklew. Także ciekawie musiało być na kontestkampie. Tak, właśnie. Już wiemy, dlaczego ma MacBooka. Dzisiaj się skończył kontestkamp, jakby ktoś tam nie był i nie wiedział. Jak było, nie wiem, bo nie byłem. Byłem na dwóch ostatnich i nie wiem, nie byłem na trzecim. Jakoś tak wyszło. Ale nie o tym. Kitor, ty miałeś w testach tego typu sprzęt, prawda? Znaczy tego typu, może nie tego typu, telefon. Ponieważ... Jeszcze raz. Wykluczając oczywiście telefon, nawet użytkujesz podobny sprzęt. No tak, sprzęt. Mówisz tutaj o Fujitsu Siemensie, czy mówisz o jego? Mówię ogólnie o MPC. Bo o tym no będziemy dziś rozmawiać. Przy czym bardziej nastawiliśmy się na tą tematykę naprawdę ultramobilnych urządzeń. Tutaj bardziej Fujitsu Siemens, którego posiadam, czyli P1610, chodzi bardziej w netbooki w tym wypadku. Acz używałem również, miałem do testów swego czasu i to coś często się pojawia i teraz zauważam w audycjach iGo P8880. Witor, wytłumaczę ci, o co mi chodziło i dlaczego powiedziałem o tym Fujitsu Siemensie. Ano dlatego, że chciałem pokazać słuchaczom, że można stworzyć malutkie urządzenie, które zastąpi laptopa i będzie pracowało około 10 godzin na baterii. To inna sprawa. O to mi chodziło, do tego zmierzałem. A odnośnie iGo i tych innych, to... Ale też iGo nie narzekajmy 4 godziny przy urządzeniu, które miało 4 z hakiem 4,5? Tylko 4 cali. W tej chwili nie dam głowy, ale coś koło 4,5 cala. Było malutkie, w kieszeni się mieściło, no tyle tylko, że ten moduł telefoniczny tam był w formie zwykłego modemu Optiona, także... Nie dało się z tego zadzwonić, można było się połączyć z internetem. No właśnie, czy można jakoś to tak zmodyfikować, żeby dało się dzwonić? W końcu to jest modem. Nie mam podzielonego pojęcia. Tam był Option Globetrotter jakiś modem, ponieważ sterowniki bardzo charakterystyczne były do tego. No ale nawet jakby się dało, to z drugiej strony chyba byłoby niewygodnie, nie z jednej strony. No to już było no, urządzenie dość ceglaste, ponieważ spore miało ramki dookoła ekranu i dość grube, w porównaniu szczególnie z tym. To znaczy mi nie chodzi o ramki, mi bardziej chodzi o system, bo uważam, że tego typu połączenia powinny zawierać same w sobie połączone właśnie dwa urządzenia, czyli MPC i MIDA. Dlatego, czyli rozwiązanie, które chyba jako pierwsze takie pojawiło się w ATC Shift'cie, tak? Tak, tylko trochę nieudane. No tam było 7 cali, także do głowy sobie to przyłożyć to nie polecam. No tam jest tylko i wyłącznie tryb głośno mówiący, więc... No, życzę powodzenia takiej rozmowy, ale no, tylko i wyłącznie w takiej konfiguracji wyobrażam sobie używanie takiego telefonu, dlatego że przede wszystkim czas pracy na baterii, później stabilność tego, jakoś tak nie chciałbym dzwonić z Windowsa 7, jakoś tak, nie wiem, nie ufałbym. Windows Mobile ciężko się dla mnie używa, a właśnie, bo wróciłem do Windows Mobile Professional Edition, niestety. Wow, dlaczego wyrzuciłeś? bo musiałem wrócić, gdyż miałem istotne problemy z moim Mi 600 i musiałem wrócić do Artemisa. Wow. No, jakby ktoś, ktoś się chciał zamienić za Artemisa, to piszcie, dzwońcie. Bo naprawdę nie chcę. Ogłoszenia mobilnych. Dokładnie. No cóż. Ogłoszenia parafialne to na końcu są zawsze. Powiem tak. Ja powiedziałem swoje stanowisko, jak ja widzę tego typu sprzęty. Teraz ty. Znaczy, generalnie powiem tak. Wszystko poniżej 8 cali ma swoje miejsce pod warunkiem, że trzyma długo na baterii. Tylko też zależy, jak to rozpatrujemy, ponieważ no, ja w tym wypadku to rozpatruję jako, tak jak powiedzmy to rozpatrzyli wszyscy, którzy pojechali po tym luksie. Czyli jako urządzenie posiadające tylko Windowsa tego dużego i tylko tryb pracy jako komputer klasy PC. A tutaj mamy tak naprawdę urządzenie, które głównie nam będzie służyć jako telefon i to jest tak naprawdę miły dodatek, ponieważ no, gdzieś w drodze ile razy tak bywa, że potrzeba nam jakiejś aplikacji z komputera, to zamiast targać ze sobą laptopa, nawet netbooka, który waży dodatkowy kilogram plus minus kolejny, wyciągamy telefon z kieszeni, przełączamy tryb i używamy tej aplikacji, której potrzebujemy. Także jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie. Z czym jak sprawdzi się w praktyce, no to dopiero się dowiemy. Dokładnie, a tak swoją drogą... To jest tylko tak naprawdę, to jest inaczej, rozwiązanie dobre, tylko kwestia wykonania. Marzy mi się jedna rzecz, tak swoją drogą, trochę zboczę może z tematu, bo dzisiaj w sumie luźna audycja, w sumie jak to audycja mobilna. Marzy mi się jedna rzecz, żeby naszą audycję słuchali przedsiębiorcy, którzy posiadają firmy. Dlaczego? Dlatego, że jakiś inteligent ostatnio wpadł na pomysł, żeby wykupić laptopy w mojej firmie do jeżdżenia do klienta. No zgadujcie, ile ważące. Kitor, ponad 3 kg waży laptop, którego dostałem. Czy jest torba? Czy jest myszka plus klawiatura, a dwóch klawiatura to nie. Nie, sam laptop waży ponad 3 kg. Jest 15-calowy. I tak się zastanawiam, co za głąb totalny wpadł na to. Naprawdę nie wiem, po co taka moc obliczeniowa w takich zastosowań, a te gabaryty naprawdę przeszkadzają. I powiem szczerze, że noszę swojego małego ThinkPada, 12-calowego, od Kitora. Bo oczywiście musieliśmy się wymienić. Także, no nie wiem, czy to jest przez niewiedzę tych wszystkich ludzi, czy... No, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć tak naprawdę. Jak można coś takiego sprzedawać? Kupować znaczy się... Bardziej myślę, że to niewiedza zależy, chociaż... Szczerze mówiąc, pracując, w sumie odbywając praktyki w dość sporej firmie w ogólnopolskiej, też widziałem w większości laptopy na 15.4. To jest norma. Cała ta firma ma. Byłem w głównym biurze na całą Polskę i cała firma to ma. To tam totalny nonsens. Ciężko wyczuć. No tam był, powiem tyle, naprawdę wyspecjalizowany dział IT, więc jakiś powód ku temu musiał być. Wiesz, to były, powiem, tyle same dele, no dobrze, Peter, ale z matowymi notysami. Tak, na miejscu rozumiem, że cały czas jest praca, a ja czasami też muszę się udać do klienta. I to właśnie po to jest, żeby udać się z prezentacją czy coś takiego. No my obsługiwaliśmy ludzi, którzy działali w oddziałach tej firmy na przykład w drugim końcu Polski i przyjeżdżali w takim sprzętem firmowym, także. Nie wiem, ja tego nie rozumiem. I teraz właśnie mówimy o tych chociażby u MPC-kach z funkcją telefonu. To byłby idealny sprzęt. Cena takiego sprzętu jest przybliżona do takiego dużego laptopa, a już kręgosłup by nie bolał tak i człowiek nie musiałby się męczyć. To cały czas kwestia jednak pracy na baterii, ponieważ no to nie wyobrażam sobie na przykład ciebie u klienta z takim telefonem pokazującym coś na nim. No to nie, ale... To też jest druga skrajność. No, ale mogli już kupić 12-calowego laptopa, nawet netbooka jakiegoś Samsunga dobrego. 9-calowego. A jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to ten kloc trzyma 2 godziny. Ała. No, ponad tam z ogonem może. Tak. Dzień dobry, proszę pana, gdzie tu jest gniazdko? To może ja zacznę od podłączenia zasilacza w ramach prezentacji. Pokażę, jak się podłącza laptopa. Nie no, żartuję. Pokazy informatyczne urządzamy dla państwa gratis. Dokładnie. Teraz pokażemy, jak włożyć wtyczkę do gniazdka. słuchacie audycji mobilnych, jest 24 lipca 2011 roku, nadajemy na żywo. Jeżeli teraz włączyliście radio, to możecie do nas zadzwonić, zapytać, o co chodzi, możecie nam zadawać pytania, a zadzwonić do nas możecie całkowicie za darmo ze Skype'a kontestacja.com bądź płatnie z telefonu 222-195-321 222-195-321. Opłata też w sumie wysoka nie jest, chyba złotówka za minutę, coś koło tego, może nawet i mniej. Możecie też pisać na czacie, gdzie jest bardzo, bardzo mało osób, chyba wszyscy są pijani po Contest Campie, nie wiem. Kontestacja.com i tam znajduje się link do czata. My dziś rozmawiamy o midach w MPC-kach z funkcją telefonu i chyba ten temat pomału zaczyna się kończyć. No nie, nie, nie, nie zaczyna się kończyć z tego powodu, iż pogadaliśmy sobie o luksie, pogadaliśmy sobie do czego to użyteczne, no właśnie, ale właśnie, nie wspomnieliśmy luks. Skąd to się wzięło. Przepraszam, powiedziałeś luks, właśnie. Nie wiem, tak sobie pomyślałem, jak to zobaczyłem, czy Fujitsu chce kontynuować serię tak zwanych luksów. Lux to dawna seria palmtopów. No wykorzystali istniejącą markę za tym dziwnego. No, to takie, taka ciekawostka. No mów, Kitor. Ale mówię, że wspomnieliśmy, skąd to się wzięło tak naprawdę, o czym też wspomniałem. O czym też wspomniałeś ty przez przypadek. Czyli o telefonie bez telefonu. XP-phone. XP-phone, dokładnie. Strzegasz, tutaj nam pasuje to sproszczone phone. Gdyż XP-phone był chyba pierwszym takim urządzeniem, które zrobiło największą, powiedzmy sobie, zadymę na rynku w tej kwestii. To jest w sumie urządzenie, które jest nieco większe od omawianego Fujitsu Siemensa, gdyż ekran 4,8 cala. Zaprojektowane prawie 2 lata temu. Spokojnie. Pracujące na procesorze, uwaga, AMD Supermobile CPU, o którym dokładnie tyle wiadomo. Bodaj jeszcze gdzieś przeszła informacja, że 800 MHz ma być taktowany. Z powalającą pamięcią 512 MB i SSD 8 GB. Ten wyświetlacz, tutaj przypomina, ten Fujitsu Siemens miał 1024x600 przy 4 calach, kiedy to miało 800x480. I uwaga, cytując producenta, it can support 1024x768. Wow, skalowane. Z łącznością Wi-Fi BG, z Bluetoothem 2.0, z GPS-em wbudowanym nawet, z jednym portem USB 2.0, z portem VGA, nie HDMI. Z baterią, tu uwaga, 2150 mAh, więc półtora razy większą niż ten Fujitsu. No i półtora razy większym czasem czuwania. Znaczy nie, większym nawet. No nie, akurat tutaj tego producenta, powiedzmy, informacje mnie rozbrajają, ponieważ czas rozmów 5 godzin, czas standby 5 dni, taki rzeczywisty czas pracy 7 godzin, no to nie mniejsza o to. W każdym razie urządzenie zaciekawiło nas paroma rzeczami. Po pierwsze, miało być pierwszym urządzeniem właśnie z tym modułem telefonii do rozmów. I od nazwy miało wyjść z Windowsem XP na pokładzie. Była masa filmów, nie wiem, czy to się zachowało, czy to już poszło w archiwum, czy wszelkie newsy, gdzie umieszczałem dobre półtora roku temu, jak nie 2 lata temu, filmy z prezentacjami interfejsu, jak to ma działać. Och, ach, to było wszystko przedpremierowe. Po czym nadszedł czas, kiedy pojawiła się informacja o premierze tego urządzenia. I pojawiła się taka informacja gdzieś drobnym druczkiem, że i tu uwaga, XP-phone wyjdzie bez modułu telefonicznego. No, czyli zrobili zwykłego UMPC. Tak naprawdę. No. I to do dzisiaj wisi na stronie, iż coming soon wersja z telefonem. To już jest prawie że rok od czasu pojawienia się tego urządzenia. Jest wersja z VDO, ale to nas kompletnie nie interesuje, ponieważ na nasz rynek jest to kompletnie bezużyteczne. Czyli Japońcy się cieszą, tak? No, Japońcy się cieszą i na to wychodzi, że tyle. Mogliśmy mieć zresztą to urządzenie do testów już rok temu, ale w wersji bez telefonu, no myślimy, że to nonsens. To znaczy ogólnie to mamy dosyć takie, według naszych ściśle tajnych i głębokich źródeł, dostaliśmy informację, że producent stara się poprawić tą usterkę, bo właśnie przez usterkę to nie chce wejść, aczkolwiek na tym się skończyło. Także no chyba nie ma już szans, żeby ten sprzęt wszedł w ogóle na rynek, skoro przez rok czasu nic się zupełnie nie zmieniło. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o tę Japonię, to tak się zastanawiam, ile oni jeszcze tam mają ciekawego sprzętu, którego my nie mamy. No ja powiem tyle, że Japońcy mają dość dużą wiedzę techniczną. Jak się wejdzie na jakieś ich forum z Google Translate'em, jak się już uda zarejestrować po dobie kombinowania z japońską kapczą, to tam tyle informacji można nieraz wyszukać, że sam byłem w szoku, jak poszukiwałem firmę do jakiegoś urządzenia dziwnego. Ale żeby się nie dołować, lepiej nie wchodzić, tak? Dokładnie. Ale XP Phone jeszcze ma jedną ciekawą rzecz. No. Ponieważ jest już w sprzedaży wersja bez telefonu. XP Phone bez telefonu. XP Fail chyba. XP Fail. The new product. Acz mamy do wyboru w tej chwili w sprzedaży, i tak było mowa od początku, trzy wersje. Z 3G i Windows XP Embedded. Bez 3G. Oczywiście cały czas mówimy o tym 3G EVDO. Z XP Embedded. Oraz uwaga, z 3G i z DOSem. CD kontakty marian.exe. Już to sobie wyobrażam. Mam telefon. Ja tego nie rozumiem. Załóżmy, że ten XP Phone wyszedł z funkcją telefonu, tak? Wszystko działa elegancko i kupiłem sobie wersję z DOSem. Ale zauważ, to w XP Phone miało być to właśnie, że on miał działać, obsługa telefonu działała na nakładce działającej na XP-ku. Nie tak jak w tym Luxie, że oddzielne urządzenie, tylko na XP-ku. No. I jest to jakaś tam ich implementacja pierwsza na świecie w sumie. I oni to chcą sprzedać bez systemu. To jest to dla mnie bez sensu. Czy tam podstawię XP-ka, czy 7, czy DOSa, czy zostawię, czy Linuxa podstawię, czy nad Megosa mi się zachce. Mi się uda odpalić. Czyli tak nie będę mógł z tego połączenia wykonać, mimo że to będzie miało 3G, bo to jest ich implementacja, nie ma ich nakładki i ich sterowników, które są jedynymi, które mogą to obsługiwać, bo nie, raczej takie nakładki nie istnieją na system. Nie no, uważam, że tego typu rozwiązanie jest do dupy. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ma być tak zwany laptop z funkcją telefonu, może tak, to tylko i wyłącznie z oddzielnym procesorem, oddzielnym systemem do tego, bo to wtedy wychodzą właśnie takie kaszany. No, ja sobie tego nie wyobrażam. Kiedyś, jak używałem pakietów i modemu w laptopie, to jak chciałem napisać SMS-a, to nie chciało mi się wyjmować tej karty z modemu, to używałem funkcji tam przez ten modem dostarczanej do pisania i odbioru SMS-ów i powiem szczerze, fajnie się pisało, ale głupio się odbierało i głupio się czytało i pisało. Znaczy pisało w sensie nie na klawiaturze, tylko wysyłało. Dlatego, że często SMS-y nie dochodziły, a odbiór ich był beznadziejny. Dlatego nigdy więcej nie chciałbym, żeby jakiś Windows XP albo 7 zarządzał moimi SMS-ami. Bo to znaczy generalnie jeszcze jedno takie ciekawe urządzenie zostało zapowiedziane plus minus miesiąc względem XP Phone'a. Był to Wavesonic VCP08 i jego nawet działające prototypy się pojawiły. Miał mieć też nieco mniejszy ekran, bo 4 cala, ale oprócz tego to był kanszel otwierany w formie laptopa w tym momencie po rozłożeniu mieliśmy XP-ka, po zamknięciu mały ekran, ale Nokia powiedzmy N9 A może zróbmy coś, żeby stała się zadość i tradycja została podtrzymana. Wspomnijmy o jednym to nie ma nic wspólnego. Klamszel, czyli coś jak w Uniwersal, jak HTC Universal. No właśnie nie jak HTC Universal, jak komunikatora 90. Na tej zasadzie rozkładany. Nie obracany ekran, tylko po prostu rozkładany. Nie obracany, ale chodzi o samą klamszel. Właśnie nigdy. Znaczy inaczej, jak miałem już ostatnio Universal, to rzadko kiedy używałem go w tej pozycji i takiej obracanej, zawsze jak laptop chodził. Dlatego, że klawiatura była wygodna. Przy czym jak XP Phone miał mieć też 800 MHz, to też 512 MB, 8 GB storage'a tak zwanego. No ale to do XP-ka wystarcza także. No i nawet zdjęcia są działającego urządzenia. No. Na tym się skończyło, ucichło. Także podejść do tego było parę. Ale to ten Fujitsu Siemens wygląda na takie pierwsze, które się faktycznie uda. Z wami to tak zawsze zawiódł się na nas. Z wami to tak zawsze to nazwa Nika. Tak się ktoś nazwał na czacie. I ma nam za złe, że w czymś mu nie pomogliśmy. Hmm. Czy ktoś może wie, albo miał problem z błędnym kodowaniem 40? Niby mam internet, wszystko mi działa, ale z kontestacją jako radiem nie mogę się połączyć. Kitor, coś możesz poradzić? Nie mogę poradzić nic, także z nami to tak zawsze. Ciekawe, czy nas słucha. Się nie może połączyć. Dobra, wracajmy do tematu. A właściwie to powiedzmy, że wszystkim, którzy włączyli właśnie radio, że słuchacie audycji mobilnych na żywo, można do nas zadzwonić kontestacja.com, login Skype, ewentualnie z telefonu 222-195-321. Oczywiście nie liczymy, że ktoś zadzwoni, bo wszyscy są pijani po kontestkampie. Albo wracają do domu, bo frekwencja widzę, że jest beznadziejna. Jak dosłownie nigdy. Nie dość, że wakacje, to jeszcze po kontestkampie. Kataklizm istny. A my taki mogliśmy pojechać. Wtedy był kataklizm kompletny. Ale... się zrobiła audycja z pociągu. Nie, z PKP. Ale w PKP ostatnio w szoku byłem. Jechałem normalnie biznes z drugą klasą. Biznes druga klasa dla rowerów. Dla rowerów i to kolejami regionalnymi. Byłem wczoraj, nie no. Co, nie jakimi wiem, kolejami regionalnymi? Co ty pijesz? To dobra, sorry, TRK. Kolej? Zawsze mylę te dwie rzeczy. Aczkolwiek wagon bez przedziału, a tu patrzę gniazdko. Oczywiście gniazdka wiem, że są w pociągach, nigdy nie działały. Działały ale co, kiedyś. Ale co mi tam wpiąłem laptopa, a tu dioda się świeci, ładowania. Miernikiem nie sprawdzałeś? No właśnie, czyli... nie miałem miernika pod ręką tym razem. Zaryzykowałeś. Sprawdziłem zasilaczem. No. Przy czym wjeżdżając do moje miasto, to Białystok, jak powiedział taki pan Konanowicz, nie ma niczego, wyłączyli prąd. No, nie ma prądu, nie ma niczego. Ale nie było później w ogóle? Nie, ruszyliśmy do Białegostoku, pan wrócił. A, to normalne. Bo lokomotywę tam odłączają. Przecież. To jest... Nie, to Białystok. No, ale tam lokomotywę odłączają, dlatego prądu nie miałeś. Nieważne. Ej. Nie znasz się. Podobało ci się miasto, więc nie gadaj głupot. Przyznajesz rację? Czy nie? No miasto, jak już wyjdzie się z tego dworca, który niby jest po remoncie, jest ładne, faktycznie. No, także pozdrawiamy wszystkich ludzi z Białegostoku, macie fajne miasto oprócz dworca. No, a tak ogólnie to jeszcze chciałem powiedzieć, że odnośnie sprzętu tego typu, o którym dzisiaj mówimy, no to też miałem okazję potestować i dla mnie bardzo podoba się takie rozwiązanie. Co prawda nie zastąpiłbym tym sprzętem laptopa, bo się nie da, ale zastąpiłbym bardzo chętnie PDA. Dlatego, że dla mnie PDA głównie służy do internetu, do PIM-u, a do tego najbardziej bym widział właśnie tego typu sprzęt. Tylko, że cóż, jeżeli chcemy kupić MIDA u MPC-ka, to tylko i wyłącznie bez GSM-u, bo aktualnie na naszym rynku nie ma nic prócz Shifta. I to jeżeli się mylę, to mnie sprostuj. Ja Shift sam w sobie nie nadaje się do dzwonienia, dlatego, że no jest za duży, ten 7. Znaczy Shift generalnie, z niego pierwotnie nie dało się dzwonić. To zasługa ludzi z XDA Developers i Tumanów z HTC, którzy wrzucali przypadkiem, a przynajmniej tak kazali myśleć, radia nie takie do urządzeń, więc ludzie z XDA Developers zrobili swoje radio, na którym działa GSM, tak jak powinien. To pierwotnie nie działało oficjalnie, fabrycznie. To dopiero zasługa ludzi, którzy z paru radii złożyli jedno. No dobrze, ale nie rozumiem. Jak da się z niego zadzwonić? Ale ja wiem, że tak nie ma tam jakiegoś mikrofonu głośnika, więc nie można... No właśnie o to mi chodzi, ale poza tym nawet gabaryty tego urządzenia. No, to też dobre. Chociaż ty dzwoniłeś do Skype'a z EPC także. W autobusie. No ale to także da się. Dla żartu dzwoniłem, a raczej nie widzę sensu, żeby używać takiego sprzętu. No to także nie mamy wyboru, ale jeżeli chcielibyśmy mieć, zastąpić coś takiego, jeżeli używamy oddzielnie PDA i telefonu, no to jest całkiem pokaźna oferta wśród UMPC do 4 cali. No ten AIGO chociażby, Kitor, który powiedziałeś, P8880, fajnie się to nazywa. Ale są dwie wersje jeszcze, 860, trochę bardziej okrojone. Wystarczy się tylko rozejrzeć, tylko że niestety, no ten sprzęt kosztuje, tak jak kiedyś kosztowały palmtopy, czyli powyżej 2000 zł za nowy. Rzadko kiedy trafiają się używki, z tego względu, że podejrzewam mało osób je kupuje, jak już kupuje, to zostają. Nikt z tego nie rezygnuje. Na tej samej zasadzie, co dostępność, myślę, tego Fujitsu Simiosa, którego właśnie posiadam. Jest to sprzęt na tyle wytrzymały i dobrze zrobiony i ogólnie, że ludzie się go praktycznie nie pozbywają. To znaczy mnie aż zatkało, jak ja to zobaczyłem. bo powiem tak. Ja myślałem, że to 12 cali będzie miało. Ja to też, ale ty mi wyrzuciłeś, że 9 cali to Kito. Ma, a ja kopana do podłogi zbierałem dwa razy. Ja się dowiedziałem o tym, że jest to małe dopiero na miejscu. Umówiłem się z kobietą, która to dystrybuowała u mnie w mieście, bo myślałem, że to jest tablet. Dealer. Fujitsu Siemensa. Przed chwilą mówił o używkach. Dokładnie. Dobra, pewnie jakiś CBA... Nie no. Zaraz, jak się nazywają te patafiany, co tam rozpieprzają ci drzwi o 6? Dobra, pieprzy ci. Tak czy owak, od dawna... Inaczej. Od pół roku może już za mną chodził tablet. Chciałem po prostu urządzenie z dotykiem zamiast normalnego laptopa i zobaczyłem tego Fujitsu Siemensa. Nie doczytałem. Facetka napisała, że można się skontaktować. Coś nie miałem czasu, to od razu zadzwoniłem, zapytałem. Powiedziałem, hej, spotkajmy się, chcę to obejrzeć, może kupię. Nawet kasy wtedy nie miałem, nic nie miałem. Po prostu z ciekawości chciałem to zobaczyć. I na miejscu zobaczyłem, że jest to bardzo małe, jak wyjęła z torby. I zapytałem, czy to o to urządzenie chodziłoby na pewno. I zrobiło na mnie takie wrażenie, że no już tego samego dnia wróciłem z zepsutym urządzeniem, bo chciałem kupić pierw tańsze, nie było mnie stać. Chciałem sobie naprawić, a tydzień później już miałem sprawny, miałem nawet pieniądze na to. A dwa tygodnie później już go nie masz, tak? Trzy. No. Ale to już z innych powodów tak naprawdę. O tym już nie chce mi się rozmawiać. O ABW. O ABW. Pozdrawiam ABW. Miałem używki, teraz te używki Makitor, jak coś, tu do niego jedźcie. On mieszka w Wieluniu, ulicy nie pamiętam. Ale ty je miałeś, ty jesteś tutaj dealerem dla mnie, także... Ale ty użytkujesz. Ja mam teraz inną używkę, ale cicho. W postaci ThinkPada. No. I jeżeli chodzi o jakość wykonania tego sprzętu, to stoi na bardzo wysokim poziomie i ogólnie tak jest w większości sprzętu właśnie, że ten sprzęt, który co prawda kosztuje te 2000, to jest tak samo jak z MacBookami i innymi podobnymi produktami Apple, one są dobrze wykonane. Swoje kosztują, są dobrze wykonane. I tak samo jest właśnie w przypadku tych UMPC-ków, one są bardzo dobrze wykonane, chyba że trafimy na jakieś gówno firmy bliżej tutaj, nieznane. Tutaj wypada powiedzieć, ponieważ tak Fujitsu Siemens. Ja mam na biurku obok siebie rozpieprzonego Amilo Pro. Nie no, fu. I naprawdę ludzie, którzy nie mieli styczności, no to nie będą wiedzieć o tym. Ale Fujitsu Siemens słynie chyba szczególnie z tej serii, gdzie plastik czuć, że jest przetopiony ze śmietnika. Farba się ściera, wszystko się rozpada. A tutaj to jest, nie wiem, wykonane ze stopu prawdopodobnie tytanu cały spód. Generalnie w rękach to jest lepiej wykonane dla mnie od ThinkPada jednego. No dokładnie. Także no, pomijając parę dość ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, które się nie spotka z innymi w innych urządzeniach. Znaczy, Fujitsu jest taką dziwną firmą, że albo produkuje gówno, albo produkuje bardzo dobry sprzęt. Dobrym przykładem jeszcze jest serwer, który dzisiaj kupiłem. Ten w metalowej obudowie. Więcej takich przykładów było. Przecież, ty miałeś laptopa jakiegoś też ich, takiego metalowego. To, ale nie, to był słuchaj Siemensa. To się nabijałem z tego, że Siemens robił dobry sprzęt, Fujitsu robiło dobry sprzęt, a po połączeniu tego wyszło Amilo. I to jak dojedzie, no dotrze do mnie teraz z Warszawy od ciotki właśnie Fujitsu z Pentium 200, a w tej chwili na biurku leży Siemens z Pentium 2300. To pokuszę się no porównanie, ponieważ na Amilo też mam okazję załatwić działające do porównania tych sprzętów. Jak wyglądają sprzęty 10-letniej produkcji tych dwóch marek, a jak wygląda 3-letni po połączeniu ich. No, a także wrócić do tematu, to chciałem powiedzieć, że jeżeli, drogi słuchaczu, zastanawiasz się nad sprzętem, który udźwignie ci desktopowe aplikacje i będzie niewielkich gabarytów, bo często spotykałem się z takimi pytaniami, nawet jeszcze niedawno, to nie wiem dlaczego, ale ci ludzie pchają się w PDA. Są właśnie UMPC-ki. Po to jest dzisiejsza audycja, żeby na ten temat porozmawiać. Co prawda mieliśmy też rozmawiać o no, tych z telefonami, jest ich naprawdę bardzo mało. Już wytłumaczyliśmy, jak to działa i jak fajnie by było, jakby to działało lepiej, jakie są urządzenia dostępne. Ale jeżeli chodzi o sprzęt takich samych gabarytów, ale bez funkcji telefonu, to jest kilka takich urządzeń ciekawych. I to za nimi bardziej warto jest się rozejrzeć niż za PDA, dlatego że wtedy te desktopowe aplikacje działają tak jak powinny, bo jest tam normalny system operacyjny, nie zamknięty Windows Mobile, jeszcze nawet ludzie się w to pchają, albo Android chociażby. w tym przypadku nie są zamknięte, ale no nie uruchomi się na tym aplikacji z desktopa, jak coś to przez emulację, jak przez emulację to nie za ciekawie to działa. N900 MID z ARM-em, tak? I można odpalać aplikacje przeportowane z Debiana. To dla kogoś, kto lubi pracować na Linuxie. Ale też te aplikacje nie działają tak fajnie, jakby się postawiło tego Linuxa na chociażby wspomnianym wcześniej AIGO. Przecież tam możemy sobie postawić dowolny system operacyjny, to nie musi być koniecznie XP. Nie tak do końca, ze względu na to, że tam nie było, choćby na klawiaturze przycisków FN. F1, F2 i tak dalej. Jaki problem podłączyć klawiaturę USB? No, idąc po drodze, ci się wieszają miksy, chcesz ubić tego z terminala, masz problem. W takim sensie. Wchodzisz do sklepu, puk, panie, pożycz mi klawiaturę, bo mi się telefon zawiesił. Ostatnio jak jechałem do domu z klawiaturą, to dziwnie ludzie się na mnie patrzyli tak swoją drogą. Polecam wszystkim szukającym dobrej klawiatury do komputera, żebyście nie kupowali gówna za 60 zł nawet w sklepie, tylko żebyście kupili jakiegoś OEM-a, czyli jakąś klawiaturę dedykowaną pod dobry PC, na przykład do firm. Ja kupiłem taką klawiaturę Della, jestem z niej bardzo zadowolony, jest mega wygodna w pisaniu. I nie zapłaciłem tyle, co za dobrą klawiaturę. Widzisz, a co do wykonania jeszcze Siemensów, chodzicie Siemensów, także nie był niesłowny. Właśnie włączyłem go. No. Bez podpinania kabla. Także na baterii pracuje. Pokazuje jeszcze 73% i 1,5 godziny. Laptop z 99 roku na oryginalnej baterii. Spróbuj się tego za Miropro. No, taki fenomen, nie? W przypadku tego producenta. A tamten Fujitsu, o którym mówiłem, jest o tyle ciekawy, że jak MacBook Pro, ponieważ ma zintegrowany akumulator na środku. Drugi jest podczepiany od spodu jako ekstra i on mi pokazał 4 godziny, ale nie miałem czasu, żeby to sprawdzić, dopiero będę miał okazję w przyszłości. Wtedy chyba coś popełnię na ten temat. No, fajnie. Tyle wytrzyma. Fajnie by było, jakbyś coś popełnił na ten temat. I ogólnie twoje używki nowej. Też no, to się akurat też łapie trochę w tematykę. No, to dobrze. Ponieważ to wszystko Fujitsu Siemens lub Fujitsu Siemens. Bo w tej chwili cały tak naprawdę internet, nasze pseudokonkurencyjne serwisy, bo uważam, że do nas nie ma konkurencji, bo my jesteśmy jedyni w swoim rodzaju nieprofesjonalni, dziwni i geekowscy, piszą tylko i wyłącznie o tym, co piszą inni. Czyli o Androidzie. Nie, wiesz co, powiem inaczej. Generalnie pisze się o nowych urządzeniach, dużo urządzeń starych, które są ciekawe, zostało pominiętych i ludzie o nich nie wiedzą. Ale nie tylko, no. A to pisze się też o nowych. Ale to nie są stare urządzenia, niektóre, co przykładowo właśnie ten Fujitsu Siemens, będę się u niego upierał. No ile on ma? 2-3 lata. No, jakoś tak. I w tej chwili jest na przykład dla mnie, jakbym miał brać netbooka, miał brać to nawet gdyby nie to, że ten konkretny ma 512 MB, to dopiero będę musiał niestety dość drogo Bozebaya ściągnąć, zmienić. Właśnie zaskoczył mnie miło Skype i polepszył jakość dźwięku. Żeby to miało tylko gigówkę RAMu, no to żaden netbook nie jest dla tego konkurencyjny w tej cenie. To w tej chwili nie jest. 512 da się jeszcze pracować na XP-ku. Nie przesadzę. Ja ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o te pisanie newsów i artykułów przez inne portale, no to Kitor faktycznie ludzie piszą o nowych sprzęcie, ale jak też piszą o nowym sprzęcie, to czasami piszą po prostu głupoty, bo czegoś nie znają. Jak w przypadku tego Fujitsu, o którym na samym początku mówiliśmy, z funkcją telefonu, no cały polski internet w 90%... Nie tylko polski, słuchaj, mam tu przynajmniej 2 źródła angielskie otwarte i w obu jest w nawiasie TWS Max? Jeszcze takie zdziwienie. No, zdziwieni, że urządzenie wielkości 1/4 akumulatora w ich laptopie, które jeszcze w sobie musi mieć całe urządzenie oprócz akumulatora, trzyma 2 godziny. To jak ich laptop, kurde, ten 15-calowy ważący 3 kg trzyma 2 godziny i to trzyma 2 godziny? No to chyba jest dobrze. Nie no, zazwyczaj te portale to jest jedna wielka redakcja i tyle. No, u nas się pisze newsy z punktu widzenia każdego z nas. Podoba mi się takie rozwiązanie, więc będę o tym pisał. Tobie się podoba takie rozwiązanie, więc piszesz o tym, masz w dupie to, czy komuś się to spodoba, czy nie. Na pewno znajdzie się jakiś amator tego, że będzie to czytał, prawda? Bo my nie jesteśmy jakimś tam nie wiadomo czym. Tak, czy nie? No, dokładnie. 10 minut nam zostało. jako że tak jak powiedziałeś, pozostało nam 10 minut, to możemy podpowiadać na wasze pytania, dlatego że kończymy temat, bo się już nam wyczerpał, bo już ogólnie to o NPC-kach mówiliśmy kiedyś, ale... I to ile razy. Ale musieliśmy to jednak powtórzyć, a nowością jednak było to urządzenie. W sumie to wkurzyłem się, jak zobaczyłem, jak wszyscy jadą po tym sprzęcie. Na samym początku przeczytałem tytuły na tych większości serwisów polskich i tak w sumie uwierzyłem, nie? Ale tak czytam później, kurwa, to przeproszenie. O co im chodzi? Fajne podzespoły, wszystko fajne, a oni narzekają. No nie wiem, co lepiej zachwycać. Ja na przykład nie rozumiem, jak można się zachwycać jakimś Galaxy Tabem, który się tnie i jest do dupy i nie można na nim pracować. No tego ja na przykład nie rozumiem. No, dla mnie to jest przeglądarka internetowa i przeglądarka do zdjęć, bo do muzyki się nawet nie nadaje. No, jak widać, można. Zależy od punktu widzenia, tak naprawdę. No. U nas o takich rzeczach chyba nie piszemy. Prawda? Ja nie pisałem nic o Galaxy Tabie. Ogólnie jestem jakoś tak trochę przeciwnikiem takich zwykłych tabletów. Nie wiem dlaczego. Miałem kilka ich w testach, jakoś tak nie widzę dla nich zastosowania. Przeglądarka internetowa, fajnie w łóżku się czyta, ale do pracy się ale to nie. Ale co za drogi jak na przeglądarkę? No jasne, no bez nadzieja. A te, a o tych cenie w miarę dobrej już rozmawialiśmy. A teraz, żeby ktoś później mnie nie złapał za słówka, chciałem powiedzieć, że ja lubię tablety, takie naprawdę tablety. W sensie tablet PC. PC. Tu nie chcę, że później co innego mówiłem wcześniej. To na elektrodzie akurat miałem dość ciekawy przykład ostatnio. Gdzieś tam jakiś, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu właśnie pojawił się news o tym, że mam wszystko przed nosem, sprzedaż komputerów typu tablet w Polsce poniżej wszelkich oczekiwań. I piszą, że na podstawie raportu przygotowanego przez IDG, czyli jeśli dobrze pamiętam spółkę od PC World Computera, komputery typu tablet w Polsce sprzedają się poniżej wszelkich oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. I ludzie piszą, że nie ma co się dziwić, że tego, że to się do niczego nie nadaje. Po czym jeden człowiek napisał, że to jest dobre, że tego, że ma wyjście USB, że wrzuca się Windowsa, że się przydaje i tak dalej, po czym ludzie po nim jadą, że jak to i tak dalej. Ludzie nie wiedzą o tym. Istnieje coś takiego jak tablet PC. Znowu jest to samo, co się zrobiło z PDA, co się zrobiło z UMPC. Producenci wyszedł taki Chińczyk z HTC, nowy prezes i powiedział, że to jest smartfon i ludzie już zgłupiali, nie wiedzieli, że to PDA, tylko wiedzą, że to jest smartfon. No, dobrze mówisz. I tak ze wszystkim. Poszło wyjaśnienie, o co z tym chodzi, ponieważ oczywiście nie mogłem nie skomentować i dalej się pojawiła wojna, bo według ludzi wiadomo, trzeba swoje przekonania podtrzymać, no to wiadomo, że jest to niewygodne, jest to duże, jest to mało utrzymana baterii, jak można dużego Windowsa z palca obsługiwać i tak dalej. Nie, no, ludzie nie muszą wszystkiego wiedzieć, ale mnie to na przykład wkurza, na portalach piszą głupoty. Okej, jak nie wiesz czegoś i tego nie komentujesz, ale jak nie wiesz czegoś i na temat piszesz i jeszcze po tym jedziesz. No to tak jak w przypadku tego Fujitsu. No. A cóż, jeżeli właśnie chodzi o te tablety i PC, tablet PC, no to właśnie ja dlatego chciałem to kupić, bo spodobała mi się, tak jak powiedziałem, funkcjonalność, że można sobie to w łóżku tak fajnie poczytać. Można jak gazetę normalnie, taką elektroniczną. Tu pewnie większość grafików mnie w tej chwili zbluzga, ale ja używam tablet PC właśnie do takich zastosowań tak naprawdę, do grania w niektóre gry, do przeglądania stron internetowych. Używam dotykowego ekranu. Ale dotykowego ty używasz Wacoma, czyli jeszcze tego pojemnościowego, magnetycznego, tego służącego do tworzenia grafiki. No fakt, czyli to tak jakby jeździć jeepem po autostradzie. No, ale jest to wygodne. No, mnie to troszeczkę brakuje jednak, ponieważ korzystałem z tej funkcji do dubania powiedzmy w gimpie. Ale przyznam, przy 9 calach nie wyobrażam sobie czegoś takiego. No tam drobne obróbki by się przydały. Chociaż wiesz co, zauważyłem, że ostatnio w pracy mi się przydaje dotyk do robienia notatek i robienia szkiców reklam. A do robienia notatek weź sobie Windows Journalu, jeśli nie masz włączonego, włącz gdzieś tam w opcjach siły nacisku obsługę. Wtedy pismo identyczne jak na tego, jak na kartce. Tak? Będę musiał popatrzeć. A to ten, ale do szkiców. Ile razy na lekcjach robię notatki? Do szkiców projektowania reklam mi się przydaje. Tak co prawda nie mam w ogóle takie poczucie estetyki. W ogóle nie umiem rysować, ale tak jakoś na tym tablecie tak umiem mniej więcej stworzyć tam wizję, co tam mi tam człowiek, klient mówi, nie? Więc tak po części trochę tablet do tego się zaczyna przydać. I tu właśnie dedykuję, że jeżeli znacie jakichś przedsiębiorców, to polećcie naszą audycję, dlatego że tutaj są bardzo potrzebne informacje dla nich. Można naprawdę wyposażyć firmę lepiej niż wyposażają to obecnie przedsiębiorcy, a źle bardzo wyposażają. To nie jest pierwsza firma, w której widzę takie dziwolągi. Że tak naprawdę człowiek, który no, musi jakieś tam szkice robić, musi swój własny sprzęt nosić, tak? Nie, powinieneś tak tradycyjnie, kartka papieru i ołówek, jechany. Tak, i później do grafika muszę PDF-a ze skanu, tak? Czyli muszę tak, wrzucić w skana, zrobić PDF-a i wysłać, a tak mogę to narysować. No ale dzięki temu masz robotę, masz czym się zająć. A żeby, tak żeby wydajny jak na polskich rynek. Żeby mi płacili od godziny, to okej. Okay. A tak oto mnie to wkurza. Ja nie lubię robić rzeczy bezużytecznych, głupich po prostu. Dla mnie to jest głupota rysować coś na kartce, puszczać skana. Dobra, mniejsza o to. Mamy 6 minut jeszcze i obiecałem, że będziemy odpowiadać na pytania słuchaczy. No to pierwsze pytanie i odpowiedź właściwie na nie. Pytanie do redakcji. Co robi Kitor na elektrodzie? Blik ciebie zapytał. No, pisze. Pierwsza odpowiedź. I tutaj ktoś wcześniej z problemem jakimś był takim poważniejszym. Tylko niech to przewinę. Może ty to widzisz? Się połapać nie mogę. Jest, hos. Błąd wyskakuje po uruchomieniu radio i przez 4 minut potem... To cały czas radio. No to ja nie wiem. Nie będę się teraz to zagłębiał. Jakieś pytania i teraz 30 sekund później, tak? Bo tyle, takie mamy opóźnienie. Cóż. Mam nadzieję, że podobała wam się audycja. A jak nie, to przykro mi. Zmarnowaliście godziny swojego życia. A jak się podobała, to zapraszamy za tydzień. Za tydzień będzie Geek Cloud. O czym będziemy rozmawiać, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno o czymś ciekawym i ściśle związanym z informatyką. O tematach w naszych audycjach, albo inaczej, przyszły temat możecie poznać na Facebooku, zanim zobaczycie go na stronie Kontestacja, gdyż na ogół tam się wcześniej on pojawia ze względów technicznych. Więc śledźcie nas, pdasite.pl, z prawej strony belka, lubię to na Facebooku, jeżeli macie takowego. Jeżeli nie macie Facebooka, to po prostu śledźcie tą stronę, chociaż, nie no, też się pojawi informacja, bo wtedy wyświetla się okno Facebooka dla osób niezalogowanych i też jest informacja z wpisu. Więc tak możecie śledzić nas i ogólnie, jeżeli lubicie nas słuchać, podoba wam się to, co robimy, to przekazujcie datki, dlatego żebyśmy się mieli za co utrzymywać tutaj, i też lepszą motywację, żebyśmy mieli. Jak przekazać nam darowiznę, to dowiecie się na również stronie pedasite.pl. Z prawej strony jest taki ThinkPad z logo Wspomóż. Tam macie numer konta. Przelejcie dowolną kwotę. ThinkPad błaga o datki na zawias. Dokładnie. Albo na lepszą obudowę. Cóż, liczy się każda złotówka, a polepszymy jakość nadawania. Ogólnie i będzie większa motywacja ze strony Kitora zapewne też. No i ogólnie też zapraszamy do słuchania Kontestacji od poniedziałku do... Nie, teraz faktycznie 7 dni w tygodniu leci jakaś audycja. 21 wszystkie lecą na żywo. My jesteśmy Think Different, mimo że nie lubimy Apple'a za bardzo. I jesteśmy o 21.30, także codziennie jakaś audycja na żywo. Jutro wydanie główne Kontestacji. My spotykamy się za tydzień w niedzielę o 21, bo wejdziemy pewnie wcześniej, bo Geek Cloud. Informacje o Before Party, bo takie coś się u nas ostatnio zaczyna pojawiać, znajdziecie również na Facebooku, bo też nie wiadomo, czy będzie na 100%. No i zapraszamy do komentowania tej audycji. Jeżeli słuchasz jej na naszym portalu, to skomentuj w naszym portalu. Jeżeli słuchasz na stronie Kontestacji, to skomentuj na Kontestacji. Proste, logiczne. I dla tych ludzi, którzy jeszcze śledzą albo przesiadują na IRC-u, to tutaj ByteEater napisał hash PDAsite i od razu mi się przypomniało, że można nas znaleźć na serwerze Freenode po wpisaniu właśnie hash PDAsite, no i tam włażą czasami gicy, nerdzi i piszą o różnych mobilnych i nie tylko ogólnie informatycznych rzeczach. Polecam, naprawdę. Można też z nami popisać. No, to byłoby na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ze strony Kitora też, bo no, również także. Weszliśmy po czasie, skończyliśmy przed czasem. Żegnamy się z wami i zapraszamy do słuchania nas za tydzień. Cześć.